gången så att jag inte skickar en tom ljudfil igen. Ja, det är bra om man inte gör. Nej, nu blir det såna här blurplar när jag pratar. Blurp, ja det är bra. Ja, det blir tydligare. Det är min tekniska term, det är blurplar. Ja, men det är helt fackmannamässigt. Äntligen är den förlorade sonen tillbaka. Välkommen Jesper! Tackar, tackar. Varsågod. Idag är det i alla fall söndag igen. Söndagen den 19 mars för att vara exakt. Full styrka och dags för veckans Linux-podd. Nu kör vi. Vad har du haft för dig sen sist? Du har ju varit borta nu. Har det 3 veckor tror jag det blir, va? Jesper. Ja, jag hamnade ju utomlands på jobb. Så jag var i Tyskland och England och, ja eller det får man inte säga när man är där, för jag var i Wales, råkar du säga England så blir det ett jäkla liv. Och det var en del datorrelaterade bekymmer, så det var ganska intressant, men mestadels var det ju mekaniska grejer jag höll på med, så att det var inte helt och hållet en jobbresa från Linux-poddens perspektiv. Men jag lärde mig än en gång hur viktigt det är med bra säkerhet, att ha en bra server hemma man kan koppla till och sådär. Det räddade mitt bacon på ett av projekten, så att det är väldigt trevligt att ha en hemmaserver. Mm. Men ska vi säga, du var i Tyskland och du var i Storbritannien då, för att vara exakt. Var det någon mer någonstans? Nej, sen har jag bara varit inom Sverige. Förra helgen var jag borta här i Sverige och inte vid en dator under söndagkvällen. Så det var inte lika spännande. Men Tyskland, Storbritannien, det vill säga 2 stora ölländer. Det betyder att du har druckit en hel del öl. Jag gick väl upp några kilo. Jag gjorde det misstaget när jag var i London att jag försökte beställa en draft. Men det fick jag chi för direkt. De ville inte ens ta emot min order. Tills jag fick ställa om huvudet och komma på att just det heter lager. Det var många år sedan jag gjorde det misstaget. Det gör jag inte om. Nej, jag har faktiskt bara gjort det misstaget en gång ju också. Så att nej, det gör vi inte. Och sen var det ju så intressant att när jag kom ner till Tyskland, när jag anlände där nere, det var mitt i en karneval. De hade karneval i Köln och i Bonn, och det var där jag var. Så alla gick omkring med ölflaskor i handen och drinkar. Alla var plakat och hade dåliga utklädningar på sig. Och polisen stod där med skottsäkra västar och k-pistar och skrattade med alla och... Det var lite som ett vuxet Sverige på något vis. Ja. Låter intressant. Ja, det var... Lite surrealistiskt i och för sig om man står och skrattar med k-pistar. Det var väldigt annorlunda. Och där kommer man med allt bagage från flygplatsen och en öl i näven och tycker att ja, men det har väl varit värre. Ja, du har haft trevligt helt enkelt, det hör vi ju. Ja, morgonen efter när jag då var tvungen att inställa mig på fabriken tidigt på morgonen, det var inte lika roligt, men så är det. Nej. Men vi behöver inte prata om små detaljer, så. Det var ju det oviktiga i det hela. Ja, det var ju sekundärt egentligen, arbetet när man åkte bort. Det. Ja, precis. Sen har vi en, vad ska vi kalla det för? Vi har en modig vän här som äntligen har vågat öppna lådan och komma ur den. Välkommen Martin till arkitekturens glada värld. Du har lämnat Linux, eller nej, du höll på att, du har lämnat Ubuntu-världen bakom dig och du har numera installerat dig i Manjaro. Ja. Vad tycker du så långt? Än så länge är det trevligt. Det är fortfarande skakigt här nu när man har... Jag fegar ju inte och dolbotar, utan jag jag blåser burken helt och hållet och testar man gör. Vad är det, version 18? Vad det var? Som är det senast nu, va? Eller 17? Mm. 1704 är väl... Ja, okej. Okay, ja, ja. Mm. Ja. Och än så länge inga större huvudvärksframkallande bekymmer i alla fall. Har flytit på riktigt bra. Det enda som ställde mig lite var att man när jag installerade så valde jag vill ha det på svenska. Jag vill ha svenskt tangentbord och är lik förbannat när det var installerat så var allting på engelska. Men det var ju bara ett par knapptryck runt och en in- och utloggning så är det färdigt. Men annars så känns det ju väldigt svårt att ställa om sig i terminalen och från att köra apt-get. Men man kommer väl vänja sig. Jag kan säga, jag har ju faktiskt fortfarande inte satt mig in i Pac-Man-systemet heller. Så att jag är fortfarande väldigt ovan. Jag kör, än så länge så kör jag det grafiskt. Så att, men jag ska faktiskt erkänna, jag har också gått ut den lilla lådan. Jag har också... förnyat mig, om man säger så. Jag har nämligen installerat KDE Plasma. Mm. Det är första gången på många år som jag kör något annat än Gnome. Mm. Jag funderar på att köra KDE, men så tänkte jag ska nu testa ett nytt system så det är bra att ha någonting som ser familjärt ut. Så jag, blir inte jag, har faktiskt safeat här också. Jag kör mitt säkra Gnome nu när vi sitter här och spelar in så att jag vet att jag gör rätt och så vidare. Så att, jag är lite också på skakiga ben när det gäller KDE. Det är inte, jag kan ju meddela någon som har gått från KDE för länge sedan och inte varit där. Det är inte likadant. Det är helt annorlunda. I alla fall plasmadelen. Det är nytt. Mm. Så att det där ska jag tänkte jag ska grotta ner mig. Så kommer det säkert något inslag om det både här och på bloggen sen. Ja, ja nej, det är bland annat det har jag gjort. Och sen, jag har inte haft några roliga tjänsteresor ute i världen här som vissa andra här har haft. Men jag fick hem en Manik som har varit ute och rest i världen lite. Fick hem ett gamla Sega Master System 2 utav en kollega som hade varit i Australien och hämtat hem det till mig. Det tyckte jag var snällt. Det var ju jättesnällt. Ja. Och ja, det första jag gjorde var att skriva isär den, tömma den på allt innehåll och lägga i en Raspberry Pi i den istället. Det kanske jag ska göra med mitt gamla Sega Mega. Nu pratar vi hädelse här. Det där var bara för mig att tala om, för att jag ville tala om att jag har ett Sega Mega Drive i källaren. Det var bara därför jag sa så. Tänker inte skruva i mitt Sega Mega Drive. Nej, jag hade gnällt mycket på jobb av att jag ville ha ett retro case till min Raspberry, men jag kör retro Pi på den, så det. Och sen säger han att ja, men jag ska till Australien snart. Jag har ett Sega system liggande där som du kan få. Jag bara, ja, ge mig det. Bara du inte börjar gråta när jag sliter oss sönder. Ja, men intressant. Vi sa ju faktiskt att vi är full styrka, men än så länge så är det bara tre av oss som har höjt våra röster. Den fjärde, hur har du haft det sen sist? Jo tack, det har varit bra. Jag har haft det riktigt roligt. Jag har legat på latsidan, tänkte jag säga. Nej, det har jag faktiskt inte. Men det börjar med att jag skulle laga våran robotdammsugare. Jag har en sån här Romba 780. Och vänta lite nu, du fick, när du var klar så stod du där med näven full av grejer undan. Den funkar ju ändå, men ja, vi skiter i det här, eller hur? Nej, det var så här att den vägrar ta laddning. Så jag tänkte så här, okay. Vägrar ta laddning, ja, men jag beställer ett nytt batteri, det behövs i alla fall. Och så beställer jag en ny laddare. Men det var ingenting av det som var fel. Så jag tänkte så här, det ska jag fixa. Så jag har skruvat isär den. Och sen är jag är ju inte den snabbaste. Alltså jag klarar ju av det, men det kan ju dröja några månader. Så när jag väl hade skruvat sönder den så satt frun på andra sidan av matbordet och så kollade hon med vädjande blick och så sa hon så här, om det inte är det felet, kan du väl lämna in den på reparation? Så vi får se vad som händer. Annars så har jag faktiskt bara spelat Counter-Strike hela veckan, för de har släppt en ny fin bana. Jajamensan, riktigt bra bana. Man blir fuskanklagad också, så att det har gått bra den här veckan. Ja, men det låter som om du har haft en lyckad vecka. Ja. Men vet du vad, vi ser fram emot en uppdatering på din Romba. Det är helt klart. Mm. Vad säger ni? Ska vi köra veckans ämnen? Absolut. Då är det som följer som vanligt. Vi kör lite nyheter. Vi har lite lyssnarrespons. Spons och veckans ämne är till alla småföretagares lycka. Ska vi prata lite bokföringsprogram eller ekonomiprogram för att vara lite mer exakt. Tanken var ju faktiskt att jag sa förra gången vi körde en företagarspecial så att säga att vi skulle prata om Evolution. Men jag har fått lite bakom ryggen så här har jag fått lite förfrågningar om vi inte kunde köra ekonomiprogram istället. Så att till på allmän begäran helt enkelt så har vi gjort det. Som sagt var ämnen, veckans app kan ni ju gissa. Det kan ju vara en av våra ekonomiprogram som sagt var. Och sen så har vi lite annat. Vi har även en annan punkt som inte står här uppe. Den har jag, kallar jag för föreningsnytt. För de som har lyssnat sedan vi började vet jag om att för någon ganska tidigt så införde vi ju faktiskt en punkt som hette just föreningsnytt. Det har inte varit mycket på den fronten, men nu minsann har vi en liten nyhet som vi ska dra upp där, så den kommer också komma. Men vi börjar som vanligt med veckans vanliga nyheter. Och första nyheten som jag kommer dra nu, den kommer väl att förmedla den nyhetstorka som egentligen har varit den här veckan. Så att på våran blogg, linuxbloggen.nu, har jag skrivit om att Monopol goes Linux. Det är nämligen så att tillverkaren Hasbro har beslutat att användarna ska få välja vad som ska få ersätta en av spelpjäserna, skottkärran. Nu när de ska uppdatera spelet och användarna har fått en del saker att välja på och de har ju då valt Linux-vägen. Hur, undrar nu alla, hur kan man välja Linux-vägen i ett, ska vi kalla det, manuellt spel eller ett brädspel? Jo, de har valt en pingvin som Linux-pjäs. Och som alla vet va? En pingvin är en pingvin är en Linux. Så är det bara. Så att Monopol goes Linux helt enkelt. Och Google har, ska vi prata lite om nu. De har nämligen en ny meddelande app. Kan ni tänka er? Yay. Visste ni om att Google gör meddelande appar? Ja, ytterligare en i raden. Ytterligare. Google har nämligen släppt en ny meddelande app. Och det är nog 51:e appen i ordningen. Den heter Supersonic och riktar in sig på kommunikation via diktering. Nästa app de kommer att släppa kommer enbart att kunna kommunicera, kommer man endast kommunicera via tårna. Om man står vänd åt väster med vinden i ryggen en torsdagsmorgon i maj strax innan soluppgång. Hur många Google-appar använder någon av er, Daniel? Hur många använder du? Oj, jag älskar ju Google, så jag använder jättemånga Google-appar förutom deras meddelande-appar. Ja, jag tänkte just på meddelande-appar lite. Alltså, jag använder Hangouts och sen är det ju den här... hjälp mig nu, Telegram. Telegram, och den är ju inte Googles. Nej, det är den ju inte. Nej, men vi har Duo, vi har... Allo? Allo heter de vad den är ute efter. Och så har vi Hangouts och så har vi... Messenger, har vi något mer? Ja, vi har ju deras nya Meet också som är för företagsanvändarna, den har vi ju glömt. Så att vill man meddela folk så kan man göra det via Google om man känner för det. Men vi går vidare. Tjejer kodar är en organisation som började med att det var två tjejer som ville lära sig koda. Därför bestämde de sig för att år 2015 starta en sommarkurs och med det så hade de då 20 deltagare. Året efter satsade de på 100 deltagare och körde en utbildning i Barcelona. Nu har de en organisation med 1000 deltagare så att de har vuxit på två år. Fruktansvärt mycket. Det är alltså, handlar alltså om att tjejer som kodar helt enkelt, att de vill lära sig att koda och det tycker jag är jätteroligt. Inte bara att det är tjejer, men att folk verkligen vill lära sig att koda. Nu vet vi om att tjejer är lite tillbakadragna när det gäller, ska vi kalla det då för manliga företeelser, för att vara lite, inte könsneutral utan helt tvärtom, tänker jag. Så att just det att tjejer gör det här för tjejer tycker jag är jätteroligt, att det kommer in fler inom det här. Ja, så är det i alla fall. Och vi, ja, tjejer kodar blir mer helt enkelt. Någon som har någon kommentar på det? Nej. Det är ju alltid sånt här som frammanar folk att både tjejer och killar att börja koda i olika språk. Det är ju bara positivt. Det är, och som du nämnde där, att för det mesta historiskt sett så har ju tjejer och kvinnor inte haft hur ska man säga, fått ta den platsen så att säga. Det har varit män och killar som har roffat åt sig det så att säga. Så nu, det kan ju vara bra att det finns något specifikt för det. Och samtidigt finns det ju väldigt starka och framstående kvinnliga förebilder. All mjukvaran som användes i Apollo-programmet skrevs utav, det var en kvinna som var chefsarkitekt och skrev det mesta av det till exempel. Precis. Men trots det är det ju precis så att det är inte, ja, det är bra sånt här. Det är fantastiskt bra. Oerhört bra initiativ. Verkligen. Sen var det du, Jesper, som hade lite... Ja, jag tycker att det är ganska intressant faktiskt att Valve, som håller på med Steam och Steam OS, de har gått ut och anställt Keith Packard, och det är en av killarna som har hållit på med X och X-Window. Det är alltså det systemet som är i botten på hela displayen för Linux normalt idag. Och han har hållit på med det sedan 80-talet. Han började på MIT och han var projektledare på X.org för det här, den senaste iterationen av X-Window-systemet som vi använder nu. Och Valve har anställt honom för att jobba på deras Steam OS och på att få bättre skjuts i att använda grafik i spel och applikationer som de utvecklar. Det tycker jag är jättehäftigt. Så att, allt som driver Linux framåt är ju faktiskt bra. Det har vi ju sagt. Ja, och inte bara Linux. Här är det ju verkligen, det här är ju någonting som Linux har fått mycket själv för, att det har varit dåligt för spel. Och det har ju blivit oerhört mycket bättre. Men här är intersektionen där grafik är ju viktigt för allting idag i stort sett. Och nu får det en jätteskjuts. Det tycker jag är jättebra. Men det jag undrar lite är, hur länge kommer X leva kvar? Alltså, är det inte, hur långt har ersättarna kommit? Är det Wayland och vilka är det mer där finns? Rent ska vi djupdyka i det så blir det nog ett avsnitt i sig. Ja, det blir ju helt men generellt så är det ju det att de stödjer ju X. För att i slutändan så är det ju så att det finns ju en enorm mängd X-applikationer som du fortfarande vill kunna köra. Och ja. X är ett fantastiskt protokoll för vissa saker. Och vad de gör sen är att du har olika DRI-lager och sen Wayland är ju ett av de senaste initiativen att försöka gå runt X helt och hållet. Och det har snubblat precis som alla gör, för att X är faktiskt riktigt bra. Så att jag tror att X är kvar länge än. Men oavsett vilket, det intressanta är att X.org stödjer ju hela den här bypass-biten. Den stödjer ju DRI, den stöder alltså hela stacken utav grafik. Allting från OpenGL och Mesa och sånt kan du köra genom X. Och du kan köra de gamla X-anropen. Och det är ju det jag tycker är så häftigt, att Valve vill ha in allt det. Förbättra allt det. De har inte gått och plockat en utav Wayland-killarna eller någon utav Framebuffer-killarna, utan de tar den som kan X-arkitekturen som den används idag bättre än någon annan. Det tycker jag är häftigt. Jo, nej, men som sagt då, X kommer nog leva vidare bra tag till, och utvecklingen för den alltså, kommer att fortsätta, och det här är ju suveränt. Ju fler som spelar på Linux, ju fler kommer använda Linux. Absolut. Ja, och dessutom så är det att ju bättre det blir för 3D och sånt överhuvudtaget, desto bättre blir sådana saker som att jobba i Blender och jag menar, filmföretag använder ju redan Linux-maskiner för sina 3D-arbeten och 3D-renderingar. Nu kommer det försprånget bara att öka. Det tycker jag är jättebra. Precis. Det var veckans nyheter. Om vi ska gå ner och prata lite lyssnarrespons, för det har vi ju fått denna veckan också. Och då är det så att Urban Megamustech Persson, honom har vi haft här med här förr, han har nämligen en fråga till oss. Det är ju så att vi pratade servrar och vi nämnde något, någon av oss nämnde Xeon-process CPU-rar på grund av stödet för ECC-minnen. Han har själv kikat på lösningen, men han har svårt att hitta vettiga moderkort. Då undrar han helt enkelt, finns det någon av oss som kan rekommendera ett eller flera olika moderkort som inte kostar en förmögenhet helst också? Daniel, du hade väl något att säga om det här för mig? Yes, ja, det är klart det finns billiga moderkort. Man kan ju faktiskt använda sig av prisjakt.nu för att kolla. Och där finns det ju från runt 1000-lappen. Om man vill ha ett moderkort för Xeon-processorer som klarar ECC-minnen. Jag var inne alldeles nyss och jag hittade ett från Supermicro faktiskt. Och Supermicro gör kanonbra moderkort. Skulle jag köra server idag och bygga ihop en så, och hade hur mycket pengar som helst och fick välja vad jag ville, så skulle det bli ett moderkort från Supermicro i alla fall. De står helt klart för kvalitet och stabilitet. Mm. Sen beror det ju på allt annat. Jag menar, man kan ju köpa en ny Xeon-processor också, men det är ju svindyrt allt sånt där. Så jag skulle nog gå och köpa begagnat. Det finns ju många begagnat sidor och sen har man ju både Tradera och eBay och massa andra sidor att kolla på. Där vill jag flika in att jag har haft väldigt bra erfarenhet av de här olika affärerna som säljer begagnade utrustningar som de har gått igenom, och då säljer med ofta 3 månader garanti, så att man vet att man får något som fungerar. För eget bruk så har det varit riktigt bra. Jag har köpt riktigt bra prylar för vettiga slantar. Sen någonting som är väldigt viktigt också, det är att tänka efter, vad ska han ha servern till och vad är det han behöver? Självklart så ska man ju köra en Xeon-processor om man ska ha en server som ska vara riktigt stabil. Men sen beror det på, man behöver kanske inte ha så mycket klockhastighet och sånt, utan det kanske är viktigare att fokusera på mycket minnen och snabba diskar eller något sånt. Eller framförallt pålitliga diskar, för att det är viktigare att man inte får bitrot än att det går lite fortare att accessa filerna. Fast stabila diskar idag, de är ju faktiskt snabba också, för att man behöver ju egentligen inga SSD-diskar eller något sånt om man ska göra, alltså det behöver man ju inte om man inte gör några sådana här superintensiva saker, vilket de flesta nog inte gör. Bara man håller sig till, om man nu ska ha att man håller sig till hårddiskar som är serveranpassade. De kostar ju förvisso några kronor mer än konsumentvarianterna, men vill man ha en driftsäker burk och vill slippa hålla på med den, så kan det vara värt det i tid i alla fall. Idag finns det ett bra alternativ till det, och det är att leta efter NAS-specificerade diskar. Ja, men det är de är ofta, i princip samma sak. Ja, det är i princip samma sak, men de är ofta lite billigare. 24-7-drift. Och de är ofta lite billigare, för de är lite långsammare. Server, de har ju ofta väldigt hög prestanda också. Jag har faktiskt NAS-specificerade diskar i min filserver hemma. Och de går 5400 RPM, och det är inte så där det snabbaste. Men de är gjorda för att vara på 24 timmar. Mm. Så att... Men det låter ju jättebra det här, att vi har kunnat lösa Urbans problem lite grann här. Jag tänkte att vi skulle gå vidare. Vi har nämligen lite mer respons. Det är vår kära lyssnare Daniel Sandman som har skickat oss en roman som vanligt. Tänkte jag säga, men det var ett tag sedan nu, men nu har det kommit en, så jag tänkte att jag skulle saxa lite ur den. Jag vet inte om det kommer komma ur sitt... Han skriver ju efter hur han lyssnar, så att hans skrivsätt är ju inte direkt rakt upp och ner med förklaringen och så vidare, utan han har ju skrivit en kommentar efter det han precis har hört ur vad heter det, avsnittet. Så att jag saxar lite. Och då ska jag försöka komma med till minnes att vi pratade ju om det här med att tänka kritiskt, att det ska införas i skolan tillsammans med att koda. Och då sa vi ju att vi, när vi gick i skolan, så fick vi ju lära oss det. Och så sa, skrev han då, jo, om jag minns rätt så handlade det om att tänka kritiskt och att det ingick givetvis i källkritik. Möjligt att det var något som försvann med friskolereformen. Bara bra att det kommer upp på dagordningen i alla fall, och det tycker vi också. Och vi pratade även om Vault 7, eller Vault 7. Det är det här som handlar då om de läckta, de nya släppen från Wikileaks. Och då skrev jag, med tanke på just Vault 7 så tänker jag tipsa om Firejail. Något som kan sandboxa i princip alla program och är väldigt enkelt att använda. Det är ju då för att kunna... Någon som kan förklara det på ett lätt sätt, tror. Nej. Ja, men det är ju det att om en applikation skulle vara infiltrerad, så att säga, så det gör ingenting, för det är bara den delen, den som har infiltrerat, kommer åt då. Det kommer inte vidare i systemet, i och med du ligger då avgränsad i systemet, så att säga. Ja. En imprecis liknelse som man kan använda, alltså den är inte egentligen korrekt, men den visar på konceptet. Jag tänkte att du skulle köra med typ VMware eller någonting och köra en hel packe små operativsystem som är helt isolerade ifrån varandra. Då ifall att en angripare lyckas ta sig in på en av dem, så är det ju bara den han ser. Alla de andra är ju någon annanstans. Det är den modellen det jobbar efter. Sen jobbar det ju tekniskt inte exakt så, givetvis. Men det, så kan man tänka sig det. Så funkar det. Precis. Ska vi se om man har något mer vettigt här som man kan ta upp så här. Ja, vi pratade ju mycket om servrar förra gången och NASar. En NAS är en framtagen för den som vill slippa den tekniska biten. Har inget med stabilitet att göra, tycker han. En färdigpaketerad produkt, med andra ord. Och det har han ju rätt i. Det kan vara lätt att ha en privat fiserver i hemmet helt enkelt. Och så ska vi se här. Det var någonting med Raspberry Pi 3 där som jag inte riktigt hittar här. Jo, han säger att en Pine 64 är lite kraftfullare än Raspberry Pi, men också billigare. Och att det finns ingen anledning egentligen att skaffa sig en Raspberry Pi om man inte är i behov av communityn. Ja, det är ju två saker. Tänk, tycker ni. Två saker du får med Raspberry Pi. Det ena är community, det är helt korrekt. Men det andra är ju också en oerhörd kompatibilitet bakåt och framåt. Att de har ju tänkt på att hålla det kompatibelt både på mjukvaru- och hårdvarunivå så långt det bara går. Och det riskerar man alltid att tappa om man går på en annan lösning. Det sagt, det är klart att det kan vara lönt att titta på alternativ. Och sen en grej med Pine 64 också är att jag tror inte du kan få tag på den lika lätt som en Raspberry. En Raspberry kan du springa ner till närmsta Shell Company eller liknande och hämta hem på, om du har en sån i närheten. Pine 64 kan du väl bara beställa via nätet, jag tror. Ja. Inte, vi har någon svensk återförsäljare, vad jag vet. Nej, så är det också. Och sen är det ju, och det leder ju då till en av konsekvenserna på det här, att säga att jag bygger ett system som är beroende på en liten hemma, en sån här liten enkortsdator, och så pajar den. Haha. Då kan jag ju gå ner på Shell & Company och köpa en ny. Men är det en Pine, ja, då sitter jag ju där. Och bara för saken, för att förtydliga då, Kjell och Company kommer vi att skicka en faktura till på grund av alla det är... Men jag tyckte jag körde public service där, eller liknande, tyckte jag la till där. Ja, precis. Just precis. Men som sagt, för någon som inte vet det, det finns alternativ till just Raspberry Pi. Det finns inte bara en typ, eller det finns fler, och det finns även, för att gå riktigt public service nu då, det finns fler än Pine 64 också. Ja, oja. Det finns en liten djungel där ute med inkortsdatorer. Men som sagt, Raspberry Pi är den, ska vi kalla det för den största eller den mest kända och den mest lättillgängliga. Mm. Det är ju så. Den är ju, tickar nu alla boxarna där faktiskt. Som du nämnde, den är ju den största, den skeppas flest och den är, ja, nej, precis. Den är ja, faktiskt en den har gått om Commodore 64 i antal skeppade enheter, vilket är ett fantastiskt jobb. Det är, ja, verkligen. Men dessutom så är det ju det, det finns ju till och med, det finns x86-baserade enkortsdatorer också som har Raspberry Pi kompatibla pinnar och så vidare och så vidare. Det finns alla möjliga varianter. Poängen här är ju som så, som nästan alltid annars, att titta på vad är det för krav man har, vad är det som är viktigt. Och vill man ha en bara för att labba och lära sig, då är en enorm styrka med Pi-en att då har man lärt sig Pi. Och de finns ju överallt. Så att det tycker jag är en vettig anledning, att om man inte riktigt vet vad man vill ha utan bara vill leka lite, plocka upp en Pi. Det är aldrig fel. Den går att ha jättemycket kul med. Jag har alldeles för många själv. Och med det sätter vi punkt för lyssnarresponsen och går över på den där punkten med föreningsnytt. Det är nämligen så att Svenska Linuxföreningen, för er som inte vet det, ja, det finns en sådan. Vi kommer att ha, och jag säger vi för att jag är medlem, kommer att ha ett medlemsmöte 28 maj klockan 21.00. Och för den som tänker då, men om jag vill vara med, var ska jag befinna mig då? Du ska befinna dig hemma, för det körs via IRC på deras IRC-kanal LFS möte. Så att Svenska Linuxföreningen kommer att ha medlemsmöte den 28 maj klockan 9. Och med det, om ingen annan har något att tillägga, så går vi över till veckans ämne som är ekonomisystem. Nej, det var ingen som hade något att tillägga. ekonomisystem, detta trevliga lilla ämne som alla är så intresserade av, eller hur? Visst är ni, pojkar? Det är nog det mest fascinerande som finns näst efter ett benbrott. Ungefär så. Men det mest nödvändiga som finns om man är företagare. Definitivt. Näst efter din egen verksamhet, det du själv sysslar med, så är det nog ekonomisystemet som är, kommer på plats ett, om man säger så. För du behöver bokföra dina transaktioner, dina utgifter och dina inkomster och ja, det du ska betala till Fabrostaten och allt sånt där, det ska bokföras och det ska göras på ett sätt så att Fabrostaten kan titta på detta. Och då har vi ju två stora bjässar här i Sverige. Det är den som jag tänker nämna först, för att den finns på den ort jag bor i, Stenungsund, och det är då Hogia. De riktar väl sig idag mer in på de större företagen. Sen har vi ju då det som en gång, när jag var egen företagare, endast hette SPCS, men numera heter Visma SPCS. Som är då numera norskt, men då var något annat. Det var svenskt då. Det är ju de två stora ekonomisystemen för svenska företagare idag, när det gäller småföretagare. Och det är det vi kommer rikta in oss på. Småföretagare och deras behov. Vi pratar alltså om enskilda företagare, handelsbolag, aktiebolag till viss del också. Men som sagt, vi är fortfarande inom småföretagardelen. Och du, Jesper, du har ju också varit egen företagare. Stämmer bra det. Vad sa du? Ja, och du körde du ekonomisystem genom Linux? Jag har ju gått två svängar. Först en gång i tiden så körde jag med ett SPCS i DOS, var det till och med. Men det var ju för att det var innan Linux ens fanns. Så nu ger jag väl min ålder här, men så är det. Men sen så på 2000-talet så har jag haft en enskild firma och kört ett tag. Och då körde jag definitivt på Linux. Och jag satt och provade med lite olika varianter. Först stoppade jag bara in allting så jag skulle komma ihåg det i ett spreadsheet. Det höll jag ungefär 3 dagar innan jag insåg att det här går ju inte. Och det slutade med GNU-cache. Och det fungerade otroligt bra får jag säga. Så att det är min erfarenhet i ett nötskal. Jag har väl ungefär samma sväng, fast jag var inte med, på min tid så fanns Linux, men jag är inte, tydligen inte riktigt lika gammal som dig då, var nästan. När jag började så satt jag faktiskt och bokförde via, med papper och penna. Nu låter det som att jag är ännu äldre än dig, men vi hade faktiskt inga datorer just då. Det här var i början av 90-talet faktiskt. Nej, slutet av 80-talet. Början 90-talet, ursäkta. Det är så gammal som jag inte ens kommer ihåg det. För att vi behövde egentligen inte mer. Vi var ett litet handelsbolag. Och när vi väl då växte oss, så växte vi oss lite större. Och vi köpte en dator och hade ju då Windows. Och då körde vi SPCS också. Just då. Sen efter det så slutade jag, sålde jag företaget och så började jag faktiskt jobba på Hogia. Så att jag har jobbat med Hogias mjukvaror, faktiskt de som är för just, som heter Small Office, som heter småföretagare. Så jag hade, får jag väl säga, för det är länge sedan nu, en ganska bra inblick i deras system. Sen startade jag egen firma igen och då var det som sagt då Linux som gällde på datorn, och då var jag ju tvungen att hitta något jag också. Och jag körde också GNU-cache som huvudsaklig mjukvara. Men GNU-cache är inte svenskt, det stödjer däremot den svenska basplanen. Så att där ska vi inte sticka, ska vi inte liksom inte tracka ner det så att säga. Att det inte, nej, det har väldigt bra stöd för de svenska kraven skulle jag faktiskt säga. Det fungerade väldigt smärtfritt, den biten. Oh ja. Jag hade inga problem med att skicka mina filer till min revisor för att få dem godkända heller. Så att det gick jättebra det med. Men som sagt, jag var ju faktiskt ute efter ett svenskt program mestadels. Så att jag testade en hel del olika. Och nu på senare tid så har jag faktiskt varit ute och letat upp för att se om jag kunde hitta lite fler av dessa. Och jag hittade, alltså, det var väldigt stort i början, eller slutet av, innan 10-talet om vi säger så då, med att man skulle göra och fixa allting för Linux. Det fanns ett projekt som hette Olfix. Jag hittade precis just för inte så länge sedan hemsidan till dem igen. Så att vi har med en länk. Till alla program vi kommer prata med så finns det en länk också. Olfix var ett open source-projekt inom den, faktiskt tror det var Svenska Linuxföreningen som startade det här. Där man skulle göra ett helt svenskt öppet ekonomisystem för Linux. Tyvärr så flöt det ut i sanden, så att 2008 någonting står det på hemsidan, var väl den sista uppdateringen. Det blev aldrig någon riktig version av det. Sen finns det en del, jag har inte kört det nu, men det finns ett program som heter BL Ekonomi ifrån Björn Lundén som faktiskt finns stött på svenska. Jag har precis kört ner det. Jag visste inte att jag hittade det nu i dagarna. Jag har kört ner det. Det finns en 30-dagars prov, en 30-dagars provversion på den som man kan göra. Den här BL-ekonomi är, som jag förstår det, ett, hur ska man förklara det? En hybrid mellan en webbtjänst och ett lokalt program, för du måste prenumerera på deras webbtjänst för att kunna använda det. Som sagt, jag har inte provat det ännu, men än så länge så vi får se hur det funkar i framtiden. Men som sagt, du körde bara GNU-cache eller? Jag körde bara GNU-cache för själva bokföringen, för att det var så pass besvärligt att se till att man följde alla knäppa skatteregler att det var ju där bekymret låg egentligen, att se till att allting konterades rätt och så vidare. Och det hjälpte nu kanske till med väldigt bra. Och sen när det var klart och jag ville ha budgetar och grejer, ja, jag hade ju gjort grova budgetar i spreadsheets, så att det var ignumeric faktiskt. Så att det räckte för mig. Jag tillbringade mest tid med att jobba just då, så att ja, jo, men det är ju samma här. Men så, ja, alltså, på så sätt så är ju Knucash ett väldigt bra program. Du får ju ut budgetar, du kan få ut rapporter. Du kan till och med fakturera genom programmet. Ja, det är oerhört bra på det sättet. Det är det. Ja, så att bokföring, fakturering, inga problem genom det programmet om man nu vill använda det. Sen så är det ju det att det hjälper ju om man är bra på engelska, för att all support och alla webbsidor och allting, ja, det är ju engelska. Och jag har ju inga bekymmer med det alls. Jag har ju jobbat i USA och sådär. Och det var ju en anledning till att jag tyckte att Knucash passade mig väldigt bra. För att svenska eller engelska, det var strunt samma. Och det finns inte så bra stöd på svenska för det, tyvärr. Så att det får man ju vara medveten om. Ja, precis. Nu är det ju så, för den som undrar, så finns Knucash på svenska. Det går alldeles utmärkt att köra det på svenska. Inte fullt ut, allting är inte, eftersom att det är ett open source-projekt och allting är inte översatt ännu. Eftersom saker och ting görs frivilligt, så finns det vissa menyer och vissa tillval där som faktiskt inte är översatt ännu. Men, som vanligt, vill du att det ska vara på svenska, så hjälp till. Det är bara att rulla upp ärmarna och hjälpa till lite, så är det snart gjort. Och överhuvudtaget så är det jag menade var mera, programmet har faktiskt en riktigt vettig översättning, utan det är allt det här om man stöter på några problem eller något, så är de flesta forum och så. Ja, just det. Där förutsätts man använda engelska. Så ja, att det är mera den biten. Det är väldigt viktigt att man kan det. Men programmet i daglig användning kan man ju givetvis köra på svenska. Jo, precis. Sen var jag då ute och letade efter lite olika. Som sagt var, jag har ju provat en del. Nästan, förutom det här BL-ekonomi, så tror jag inte något av de programmen som jag har tittat på nu är aktiva idag. Jag vet, jag körde något som heter JFS bokföring. Det är en server-klientlösning var det, om jag inte kommer ihåg fel. Funkade faktiskt fruktansvärt bra den också. Även där har du ju då, det är idag släppt som en open source lösning. Det finns att ladda ner källkoden så man kan fortsätta med arbetet för den. Men det har IFS har ju slutat och utveckla den själva. Samma sak med Elikon. Det var också ett program som jag testade på. Det finns också att ladda ner idag. Jag är osäker på om de har släppt det open source, det glömde jag kolla efter. Men det utvecklas ju heller inte idag. Och samma sak med det Olfix. På något sätt, på någonstans runt, vad kan vi säga, 2010-2011 där, då var det precis som de drog ut proppen ur den här utvecklingen på Linux-delen. Och helt plötsligt så slutade man helt enkelt utveckla för de här grejerna. Jag vet inte riktigt varför, men ja, så var det i alla fall. Men kör man Linux och vill köra ekonomisystem, och så kan man ju faktiskt köra de som andra använder på Windows och Mac också. Det finns ju de här webbaserade, funkar ju alldeles utmärkt också. Den största utav dem är väl Fortnox, skulle jag tänka mig. Jag har inte provat den själv. Jag vet, jag har kompisar som har kört Fortnox däremot, och de är väldigt nöjda. Det finns en som heter Odo. Före detta OpenERP hette den för. Det är en fransk utveckling från början. Också ett öppen källkodsprojekt. Idag heter de Odo, och den har också stöd för den svenska basplanen. Finns tyvärr inte på svenska, och den är numera då också en, vad var det jag sa, en webblösning. Du pratade någonting om Speed Leader förut. Ja. Det var du, ja. Ja, det var jag. Det var Daniel. Ja, härligt, va? Ja, vi var ju fler här idag. Ja. Det var inte bara jag och Jesper. Nej, det är faktiskt... vi kör det här hemma. Eller vi, frugan. Och vi satt och jämförde lite mellan Fortnox och Speed Ledger. Det är tydligen de två man jämför väldigt mycket med på nätet. Och båda har väl för- och nackdelar och sånt, så att man får välja den man tycker om helt enkelt. Men, så din fru kör företag på Linux med Speed Ledger? Nej, hon kör Speed Ledger, det är ju enbart på webben. Ja, jo, i och för sig. Och det funkar bra. Och sen är det ju, alltså det man får kolla nu, det är ju att allting ska ju funka med de här iSettle-doserna och sånt där. Så att, ja, det har blivit en liten djungel. Det finns ju så många sätt att betala idag. Swish och iSettle, det är liksom på framtåg. Ja. Medans vanliga pengar, det existerar ju knappt. Vad är det? Ja, jag vet inte. Nej, men det är ju löjligt. Jag har haft det här med riktiga pengar, eller alla pengar är väl riktiga pengar, men fysiska sedlar. Jag har haft en 100-lapp nu i plånboken i 2 veckor och jag har inte ens hittat bra tillfälle att göra med pengarna. Jag försökte med godisautomaten på jobbet och den tog 50-lappar och 20-lappar och ja, allt utom 100-lappar. Ja, jag har ju varit med om liknande saker, fast tvärtom. Jag har ju varit hos någon vill att ge mig en sedel och liksom titta, kan du inte swisha istället? Så att man är ju liksom i det läget också att vad ska man den tiden? Jag har redan papper hemma och torkar med mig. Mm. Jag behöver inte ens mer. Nej, faktum är så. Jag tycker det är rätt bra när kontanterna försvinner. Jag vet, det finns ju en risk i det också. Men fördelen är ju att man slipper ju liksom det här med miljön. Och sen är det ju det, man slipper ju alla baskelusker. Jag menar, hur många har inte fingrarna på den där 100-lappen jag har svårt att bli av med? Mm. Ja, precis. Mm. Men du, Martin, har du några erfarenheter av ekonomisystem? Nej, faktiskt inte. Jag är lyckligtvis förskonad ur den. Du är lyckligt ovetande. Ja, precis. Det är ingenting jag har sysslat med alls. När jag hade ett litet företag så var det min kära fru som tog hand om det här med pengar och sånt. Det brydde inte jag mig om. Du menar du tjänar och hon spenderar? Jag vet inte. Jag vet inte om jag tjänar några pengar. Jag såg aldrig några i alla fall. Nej, precis. Hon sa bara till dig, du är tvungen att göra mer. Mm. Vi har inte råd. Nej, precis. Ja, men det är som det brukar vara. Har vi något mer att säga? Alltså, bokföring och fakturering. Ja, leverantörskontrakt kan du naturligtvis också fixa i de här programmen. Och då pratar vi naturligtvis om Gnucash, som av en händelse då råkar vara veckans app. Kan ni tänka er? Vi tänker då Gnucash som veckans app. Har vi något mer att säga om det här överhuvudtaget? Det blev väldigt stolpigt, tyckte jag. Jesper? Ja... Det är väl det jag kan säga är att det är ju några år sedan nu som jag hade enskild firma. Jag har ju jobbat, varit vanlig anställd ett tag. Så då öppnade jag nu kanske igen här för att titta, och det har ju hänt en del. En del saker som uppenbart är bättre och en del saker som jag än så länge inte har riktigt hunnit sätta mig in i. För det har ju blivit mer komplicerat att bokföra. Allt eftersom åren har gått, tyvärr. Men det verkar som att du kan ställa in det fortfarande som en relativt enkel, bara i princip använda det som en enkel bokföring, fast den gör all dubbelbokföring åt dig, så att du har en korrekt bokföring om det skulle behövas. Om man till exempel får en större årsomsättning eller sådär, då måste man ju ha det. Så att det är väldigt tacksamt att jobba med på det sättet. Men, när det gäller sådana här bokföringsprogram, nu när det finns webbtjänster, eller är det tillräckligt bra? Alltså, det är inget hinder att använda en sån jämfört med att ha ett av de större programmen eller GNU-cache eller något liknande lokalt installerat, så att säga. Hur tänkte du nu? Ja, man tänkte på de där, Fortnox och Speedledger och dem. Är det någon begränsning i det jämfört med att ha ett lokalt bokföringsprogram? Förutom att du hela tiden måste ha en uppkoppling när du ska arbeta i programmet, så är det väl egentligen inte det? Nej, det tycker jag ju, det är ju en stor fördel, för då är du inte låst till att eller låst i utelåst från att om du nu vill använda Linux eller ett annat operativsystem än Windows, så är det inte bokföringsprogrammet som håller dig på i ett operativsystem du inte trivs i alla fall. Nej, det är det ju inte. Eftersom att de är webbaserade, så har du liksom, då kan du ju köra det på vilken dator som är. De kan du ju till och med köra på telefonen eller plattan om du vill det. Så att där har du ju ingen begränsning i dagsläget. Det har du ju inte. För det är ju mycket sådana här grejer som har gjort att Linux eller dessa open source-operativsystemen inte har kunnat ta sig in på desktop-delen på företag, och den biten är ju sån här legacy-program. Det är generellt, det är ju Office-applikationer och sen så är det såna här specialiserade applikationer som bokföring och sånt. Ja, bokföring, men där är det ju liksom både jag och nej på den saken, för att om vi tittar, det finns ju de här server-client-applikationerna som är för de riktigt stora företagen. Där har du ju CRM-programmen och ERP-programmen där som finns. Där har du ju, men nu pratar vi om de här, alltså massiva, där du har server-client. Du egentligen ska ha en helt egen server för att köra som har liggandes på, som är för de här riktigt stora företagen, för att det ska riktigt fungera. Men när det gäller just småföretagarebiten, den är ju lite bortglömd när det gäller just Linux, skulle jag vilja säga. I alla fall när det gäller administrativa delar, så har den ju inte hängt med. Och det är som sagt vad som Jesper sa där, Office och administrationen som inte riktigt har hängt med. Och tack vare den här avstanningen runt 2010 så har den ju inte kommit ikapp heller. Men vem vet, med det här inslaget så kanske det kommer igång igen. Man vet ju aldrig. Men helt plötsligt så kanske de väcker liv i de här grejerna igen. Men för att komma tillbaka till den punkten, jag håller med om att med webbtjänster, det har ju stora fördelar. Men det är ju som vi så ofta kommer fram till när vi pratar runt saker, att det beror ju på. För att ibland, för mig kan det vara oerhört praktiskt att ha ett lokalt bokföringsprogram på min laptop, för att om jag är ute hos en kund eller jag är i Wales eller någonting där internet, det är en mytisk best som vandrar i uppe i bergen. Jag menar, då är det bra att kunna knappa in saker lokalt. Och samtidigt så är det precis som du säger, att det är oerhört bra att bara kunna plocka upp telefonen, knappa in, klart. Så att det är plus och minus. Det är som vanligt, man måste veta vad man behöver. Man måste göra en liten kravanalys för sig själv, och sen kan man se vad som passar. Precis. Men som sagt var, är du inte Linux-användare men vill bli och är tvungen att ha ett ekonomiprogram, så är det GNU-cache i dagens läge som vi faktiskt kan rekommendera. För det är nog det enda utav de, ja, förutom webbtjänsterna då, som verkligen fortfarande utvecklas. Nu ska vi väl säga att Björn Lundéns ekonomi också utvecklas, men det här kallar jag ju då en hybrid. Eftersom att du är tvungen att ha deras webbtjänst också. Så att, men ska du ha ett helt eget program, så är det då GNU-cache som gäller. Och framförallt om du känner att du vill ha något som är öppen källkod eller till och med fri källkod och gillar Stallmans principer, då är det ju GNU-cache som gäller. För att som namnet antyder så är det ju helt GPL. Och det är också, det är väldigt bra, det är det. Så det är helt klart i klass med många kommersiella varianter på Windows, för att de har sina egna egenheter hemskt ofta. Men precis som Jesper sa här tidigare så har jag ju precis efter flera år utan att behöva titta på det nu uppnått det också för att kika, och det har hänt en del. Både positivt och negativt. Det negativa är väl egentligen att det har blivit ställt större krav. Det positiva är att utvecklingen fortgår och det blir lättare och enklare. Det är väl så man kan uttrycka. Bra sammanfattning tycker jag. Tycker jag med. Med det så går vi väl vidare till punkten annat. Vår sista punkt för dagen. Och det är inte så mycket som står där. Jag tänkte börja med att ta upp det att nästa vecka så tänkte vi ju köra en nybörjarspecial igen. Det blev ju så bra kvalitet på den förra tycker vi. Så att vi kände det att vi gör om det helt enkelt. Och som jag även sa förra veckan så har vi ju även bjudit in våran skribent och bloggare Fredrik Arde Adetoft. Han kommer vara med igen. Och så vill jag även påminna om våran undersökning som vi har på våran hemsida som pågår månaden ut. Det är alltså om ni tycker och vill att vi ska dra igång en Linux-träff, Linux-konferens, Linux-mässa. Ju fler som svarar desto bättre. Så att gå in och sök på den. Sen har jag ju även eftersökt tjejer, kvinnor inom Linux-sfären. Det har ju inte varit en sån här jättestor respons på det här. Men jag har fått respons. Det är nämligen så att nästa vecka så ska jag träffa en tjej som jag ska intervjua. Och är du eller känner du några andra tjejer som... Jag ska inte begränsa mig till Linux utan jobbar inom branschen, datorbranschen, använder, är datorintresserade på en högre nivå, eller hur ska vi säga? hör av er i alla fall. Så kan vi prata om det då. Ni kanske är Linux-intresserade utan att veta om det. I vilket fall, jag ska intervjua en tjej nästa vecka. Och vi kommer då komma med ett... när vi inte spikat än, men ett specialavsnitt för och om tjejer och Linux, eller kvinnor och Linux datorer. Oj, nu har jag pratat massor. Var det inte så att Martin var väldigt fel? Han har övat i hemlighet, var det inte så Daniel, att han hade övat i hemlighet på det här med... Jo, jag hörde det. Det var ju jättesvårt att få kontakt med han nu under veckan, för han var ju fullt upptagen. Han stod ju på Away och allt möjligt på alla tjänster. På alla precis. Googles meddelande tjänster. Han var ju Away och busy och allt möjligt, så att klart han har tränat. Ja, men vad är det han har tränat på då? Kan vi inte få höra vad det är du har tränat på? Då är vi på att podden är licensierad under Creative Commons, dela lika 4. Licensen. Och du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Vi dras med en del, inte så stora, men ändå kostnader. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. På vår omsida kan du se hur du går tillväga. Och vi skulle älska om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Det har ju gått att öva, det hör vi. Perfekt. Det där var riktigt flytigt. Som sagt, det finns en anledning till varför jag var away på alla tjänster här nu. Alltså. Mm. Ja, vi förstår det. Vi får ju se vem som kommer att koppla ner denna veckan för att öva 24-7. Mm. Med det har vi väl inte så mycket mer att tillägga då, eller? Nej, det tycker jag inte. Det känns som vi fick ihop ett avsnitt denna gången också. Det gör ju det. Kan man tänka det. Och ändå har det inte varit en enda bra nyhet. Nej, det är ju nyhetstorka nu. Men jag ser fram emot nybörjaravsnittet nästa vecka faktiskt. Mm. Mm, det gör jag med. Hoppas verkligen vi får in mycket respons i veckan. Verkligen. Ställ era frågor eller jag kan inte prata. Frågor, undringar, det ni vill att vi ska ta upp, bara ös in dem, märk det, nybörjare, så lovar vi att vi ska ta upp allt som vi hinner. Men hej då, på återseende. Hej då.